här och tänker på den vän som jag har kär, och läser samma rader om igen. Jag vill att du ska veta att jag önskar du var här, men vet ändå det dröjer länge än. Varje brev ifrån dig sänder känslor hem till mig, så jag förstår det där om kärlek, hopp och tro. Och varje brev ifrån mig säger att jag älskar dig. Ja, jag skriver dig ett PS, I love you. Om din ensamhet ibland, om det vi har tillsammans, du och jag. Då vill jag ha dig nära och få ha dig i min famn. Jag vara vid din sida natt och dag. Varje brev ifrån dig sänder känslor hem till mig, så jag förstår det är om kärlek, hopp och tro. Och varje brev ifrån mig säger att jag älskar dig. Ja, jag skriver dig ett PS, I love you. Varje brev ifrån dig sänder känslor hem till mig, så jag förstår det är om kärlek, hopp och tro. Och varje brev ifrån mig säger att jag älskar dig. Ja, jag skriver dig ett PS, I love you. Ja, jag skriver dig ett PS, I love you.